اور اے میری قوم، میری مخالفت تم کو ان کاموں پر نہ ابھارے جن کاموں کی وجہ سے تم پر ایسا عذاب آ جائے جیسا عذاب قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر آیا تھا، اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو نہیں۔